أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وقياد تحويل القبلة بيان دلا یہودی اعتراض کرے او نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے ویدا سنگا پیغمبر دے دا دی خپل دین کی شکیرے کل تا کلا عبادت کی او طرف تمخ کئی نو کلا عبادت کی بل طرف تمخ کئی دا غی سلور جوابات بینی دل مخ کی راغی تفصیلات بیان شل دا دی آیات خلاصہ او حاصل دی آیات دا دی آیات کی مشبک جملی بیان شوی دی او پا ہر جملہ کی ازان لزان لمسل دا پا اول جملہ کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذلہ خواہش ذکر شوی دی پا دویم جملہ کی وعدہ دا تفعیل قبلی دا دا غید رضا مطابق وعدہ دا تفعیل قبلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رضا مطابق او پا دریم جملہ کی بالفعل بیا امر دے دا پار دا تفعیل قبلی چی مخواڑا پا سلورم جملہ کی عموم دا عموم ذکر دے دا ٹول امت دا پارا او پا پنزم جملہ کی علت اجمالی ذکر دے رفار دا تحویل لقبلی او شپگم جملہ کی اللہ تعالیٰ تخویف او زورن ذکر کی مخالفت کے ان کتا چاچی دا تحویل لقبلی نا مخالفت کنو اللہ تعالیٰ اغیتا زورن ذکر کی یر اللہ تعالیٰ اغیتا ذکر کی دا شپگ جملی دی او پا ہر جملہ کی زان لزان لمسلہ بیان شوی کدا غیبانی پویا شوی ہے نو آیات تو گورے بالکل آسان دے. اول خبر سوا تسلی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذلہ خواہش ذکر کی گی پاول جملہ کی قد نرا تقلب وجہی کا یقینا لدل منگا اڑول دا مخستا فی سمائی پترب دا اسمان مندی پا حدیث دا بخاری کی راغلی دی صحابی و اکانا علیہ السلام یحبو ایوجہ للقبلہ ویدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذلہ خواہش داو چی کعبی طرف تدا مخ کی نو قد نرا تقلب وجہ کا فی سمائی او پی سمائی نمراد دارے یعنی اسمان طرف تا تا برکتل تقلب ویلے کی گی بار بار مخ گردول او بار بار مخڑولو تا دا فی سمائی دا فی پا مانا دا الہ سر دے تاسو کتابونی کی ویلی دی حروپ جارا دیو بل پا مانا سر رازی نو دیدے کی دا فی پا مانا دا الہ سر دے رستو ہم دیدے کی خبر راشی وضاحت رستو ذکر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولی خوخولا چی زما قبلہ دی کعبہ شی تفسیر سراج المنیر داغی وجہ بیان کری دا دی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ پا قول باننے وی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زکا خو خوالا چی یہود با اعتراض کاو پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماننے وی تیو طرف تا زمونگا دا دین مخالفی مونگ مانی ردو نکی نو بیا زمونگا قبلی طرف تولی مخکی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خوخ گرنل چی زمان قبل دی کعبشی او پا حدیث کی راغلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلات والسلام تو فرمائل وی زما زلد اغواڑی چی زما قبلہ دی کعبہ شی وی زکا دا ابراہیم علیہ الصلات والسلام قبلہ ہم اغا کعبہ وا نو جبریل علیہ الصلات والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل وی بدی کی زما سو سو اختیار نشت دیں و تا پخپل د الله تعالی نه دعا او غواړه چې الله تعالی ستا قبله کعبه وګرځي و اجازه ما په اختیار کې نشته لري. جبريل علی السلام خو ځان له الله تعالی نه یریده لکه مخ کې تاسو ته ما یو حدیث ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما په شپه د معراج باندې جبريل علی السلام ولیده کل حلس البالی په شان د زول ټاټ باندې او د الله تعالی عبادت یې کاوه د الله د یری د وجن ویزه الله تعالی شمل تر الله تعالی نه خپل دعا وغوړه چې الله تعالی ستا قبله بدل کی کعبه شي او جبرئیل علی السلام لاړ د نبی صلی الله علیه وسلم د خوانه خو نبی صلی الله علیه وسلم د ادب د وجنه دعا و نه وغختله انتظار کاو د وحی چې الله تعالی به وحی راولیږي اسمان طرف ته نظر کاو چې جبرئیل علیہ السلام به الله تعالی راولیږي او زما قبله به بدل شي کعبه به زما قبله شي نو قد نرا تقلب وجهک فی السماء اوس په خبره باندې پوه شي وي قد نرا تقلب یقینا لذمونگا تقلب وجهک اړول راړول د مخستا فی السماء اسمان طرف ته دیر پاره چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راشي او ما توحی وکي جستا قبله د کعبه شي نو اللہ وی تا نظر کاو بار بار اسمان طرف طریقتل فلنولینک نو دا اولنی خبر شولا اولنی جملہ وا او پاغی کی اولنی خبر بیان شولا دویم جملہ وعدہ دا تحویل دا قبلی فلنولینک قبلتا نخامخا اڑو منگا تا دا سی قبلی تا ترضاها چیتا وخوخی غیلرا چیتا خوخی غیلرا اللہ تعالی سر وعدہ وکللا چې زه ستا دا مخ به مونږ داسې طرف ته واړو چې ته هغه خوښی یعنی ستا قبله به څه شي کعبه به ستا قبله شي. درېمه جمله بالفعل امر فولی وجهک نو واړو مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې بس مخ دې وګرځوه بس ستا قبله چې دی هغه کعبه شوله. فولی وجهک شطر المسجد الحرام بس مخ دې واړوه. مفسرین ذکر کړی دی شطر المسجد الحرام شطر راضی په معنا د طرف سره دی دې کې په معنا د طرف سره دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او دغه سی نور مفسرین روایت ذکر کړی دی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وای بیت الله قبله ده د مسجد حرام ولا د پاره کعبه کعبه قبله را چاره پاره ده په مسجد حرام کې یسو کولاړي نو داغي قبله کعبه ده کعبه طرف ته واغه مخکې او مسجد حرام قبله ده د ټول حرم والو ده پاره او ټول حرم ده قبله ده د ټول اطرافو ده عالم ده پاره نو یو کې یو چیرې کعبه ده خاص زیره کعبه نو څوک چې په مسجد حرام کې مونږ کې نو خامخا کعبه طرف ته ودرېږي او بیا حرم والا دی ټول حرم چې څومره دی نو مسجد حرام قبله ده د حرم والو د پاره او دا ټول حرم قبله ده د ټول اطرافو د دنیا د پاره. دیو جن لفظ د شطر ذکر شوی دی الله تعالی وی اغه طرف ته تاسو مخ کې بی عینه کعبه ته مخ خود مونږ نشی راتللی مونږ ته دا معلومی گینه چې بی خی زمونږ کعبه طرف ته مخ دی کعبه ته نه دی خو د کعبه طرف ته دی دا ټول حرم چې دی بس دا زمونږ لپاره قبله ده. دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه دغه روایت دی فولی وجهک نو واړو وګرځو مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام باندې وحیث ما کنتم او کم ځای کې چې یی تاسو فولو وجوهکم نو وګرځوئ مخونه خپل شطره په طرف د مسجد حرام باندې یا په طرف د حرم باندې نور زمونږ استاد لپاره حرم شو او د حرم والو د پاره شترهو په طرف د کعبه باندې او د حرم والو د پاره شترهو په طرف د مسجد حرام باندې او زمونږ استاد د پاره حکم په طرف د حرم باندې طرف د حرم باندې د درې معنی شو اصل کې خو تر تمامه کې حدیث وای نو دیوان خو بیا پویږي تاسو کار خامخاو په دغه باندې بیا پویږي طالبانو په جماعت کې نو یو میلمه راغله او جماعت کې و ډوډۍ کمه وا نو سا چنی جکره ډوډۍ راوړی دنو دا مشر طالب ته وای وای طالبا وای دا خوبزاد په پچی کې پړې دات دیس خبره وته وکړه وای دا ډوډۍ چره په پچی مخ کې او شی به دا سی ډوډۍ غان وکړه ولې کېدلی وای دا په دې کې پټی کې خو ډوډۍ په دی باندې خوبزاد وای او په دغه کې پټې دات ته سیل په دی وای دا دې سړی ته دا سوی چې لکه دا پې پوی نه شي دا ما عربي ویل دا سوی ویل یو اغم چرته یو ټکې نیم اغم ویل وای مونږ نه یو دومره جاهلات چې په دې نه پوهېدا ته وای مونږ اوس په دې باندې نه پوهېږو چې تاسو ما ته چڼی ته وای چې دا ډوډۍ په پچی کې پټې دا ته وای مونږ نه یو دومره جاهلات چې په دې نه پوهېدا ته هغه دا خبره ده نو شتره وبانې پوه شولې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت مې ته وای چې کعبه د قبله ده د مسجد حرام والو دپاره مسجد حرام کې څوک مونځ کوي نو کعبې ته مخ کوي بل طرف دې مونځ نه کوي او بیا حرم کې څوک مونځ کوي نو مسجد حرام ته بخامخا مخ کوي او د ټولې دنیا کې چې نور څوک مونځ کوي نو کم نس کم دومره ده چې په طرف د حرم باندې به مونځ کوي په طرف د حرم دیو جره مونږ داسې نه وای چې کعبې ته مونږ مونځ کوو د کعبې په طرف باندې مونږ مونځ کوو هغه طرف دې داسې مونږ ته ښکاري نه چې هغه دا مونږ یینو خو هغه طرف ته مونږ مونځ کوو وحیث ما کنتم او کوم دی کې چې تاسو په ولو وجوهکم نو ګرځوئ مخونه خپل شطرهو په طرف د هغې باندې و ان الذین اوتوا الکتاب او یقینا هغه کسان چې ورکړلې شوی دی هغې ته کتاب لیعلمون خامخا هغه پوهیږي انه الحق من ربهم چې دا قبله دا تحویل د قبلې حق دی د طرفه رب د دیونه و ان الذین اوتوا الکتاب دا اصل کې دریم جواب دی په ذکر د علت اجمالیه سره دا تحویل د قبلې د پاره دلایل ذکر کیدل جوابات دغه ذکر کیدل اصل کې دا اعتراض په نبی صلی الله علیه وسلم باندې یهودو کاو کنه و نو دی آیات کی دا غی بل جواب ذکر کئی حاصل دا جواب دا دیں اللہ تعالیٰ وی دا یہودیان با اعتراضون کئی یو سوا کئی بل سوا کئی خدا یہودیان پا دی بانی پوئی گی چی دا آخری پیغمبر قبلہ چی دا آغا کعبہ دا نو اللہ تعالیٰ وی دا پا دی بانی خب پوئی گی چی دا تحویل دا قبلہ حق دا دا تورات کی دا ذکر شیو چی دا آخری پیغمبر قبلہ با آغا کعبہ ای نو دا پا دی بانی خب پوئی گی دا پا دین کسا شک ندے خو اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم با بیت المقدس تا منز کے یو بیا با کعبی تا مخ کردائی دا با تورات کی ذکر شویو نو اللہ وی دیو پی خب ہوئی گی خو بس اسی دا اعتراضو نکی بس بعضی خلق دا سی چی دا یہودیان مثال دا خارختی انسان دے بس دا خارخ چی چا بندی و کم زی گرائی اغلا سی خون ورکی نو دا یہودیان پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی او صحابه کرام باندې اعتراض کوي بس دا دی یو خو یو عادت ګرځیدل دی نور کې دغه سم سره نشته لري تورات کې دا و چې دا پیغمبر به اول منځ کوي بیت المقدس ته او بیا به منځ کوي کعبه ته دا خو تورات کې خخ کاره خبره او بس اسې اعتراضات یې خو ګرځیدل دی و ان الذين اوتوا الكتاب يقينا كسان چور پلې شو دی غي ته کتاب ليعلمون خامخ هغه پويږي انه الحق من ربهم چې دا قبله بدلیدل دا تحویل د قبله من ربهم دا حق دے طرف رب دیونه د دیو در رب د طرف نه دا بالکل حق خبره ده یقینی خبره ده او دیو پس د سنه پوی شیو په تورات کې دا خبره ذکر شوی انه دا ضمیر چا تراجی دی نه یو معنی ته استماع وکړه یو قول لمبسرین دار چې دا هو ضمیر راجی ر تحویل لقبله تا ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها دویم قول لمبسرین دار چې دا هو ضمیر راجی دی صدق د نبی صلی الله علیه وسلم ته او دا یهودیان په دی باندې پویږي چې دا د پیغمبر دا صداقت چې حق دی د طرف رب د دیونه ان دی پیغمبر صداقت د الله د طرف نه ثابت دی د رښتونه پیغمبر دی خاص په اعتراضات کوي وم الله بغافل عما يعملون دا شپږمه جمله ده اللہ تعالیٰ دمکی ور کئی سوک چی ردی احکام و مخالفت کئی نو ندی اللہ تعالیٰ بی خبر دا کارون نا چی دیوے کئی دیو چی کم اعمال کئی اللہ تعالیٰ وی زستا دا اعمال نا بی خبر نیم بلکی زپاغی بانی پوئی گما ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبعو قبلتک وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی زد و عناد دا اہل کتاب او مقصد دا آیات تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ولئن آتیت الذین او کچری راوڑی تا حق کسانو تا اوت الکتاب چور قلی شو دا غیت کتاب بکل آیت ہر قسم دلیل و تراوڑی پا تحویل قبلے بندے ما تبعو قبلتکانو دیو تابیداری نکی دی قبلیستا زدن و عنادن دا زد و دا عناد دا وجنا اللہ تعالی دا یہودیان ستا دمر خلاف دی پیغمبرا کت دی خلکو تا ہر قسم دلیل پا تحویل دی قبلے بندے راوڑی نو اللہ تعالی بیا ایم نمانی بس بیا ایم نمانی بس دیو چرے پا خپل خبر بانی ولاړ دی بس دا اعتراضات دا دیو خوی گردی دلے دی عادت گردی دلے دی ما تبعو قبلتکا عنادن دیو تابیدارین که استاد قبلی دا وجه دا زد و دا عناد دا بیاون پا سرین لکلی دی دی دی که ذکر دا قبلی دی خمرات درین طول دین دی دل دا که خاص مسئلہ دا باس مباحثا دا قبلی روان دا دیو جن لفظ دا قبلی ذکر شوی دی قبلتکا نور مراد درین طول دین مراد دی دی استاد قبلی یعنی استاد دین تابیداری دیو نکی تفسیر جلالین لکلی دی بکل آیت یعنی علا صدقیقا فی امر القبلتی ہر قسم دلیل تری خلق و تراوڑی پا خپل صداقت باننی پا بارد تحویل لقبلی کی بکل آیت ہر قسم دلیل علا صدقیقا فی امر القبلہ ستا پر اشتنوالی باننی پا بارد قبلی کی ما تبعو قبلتکا نو دیو تابیداری نکی دی قبلی ستا ستا دین تابیداری نکی دیده که علماء اغا مسئله چرده لیده دا اغی تفصیل چرده بیا پا کتابونو کشته دی اغازان لکتله شی چی لانو کفر و اهل القبله مونگ چرده وی دا اهل سنت و الجماعت دا عقیده را چی تکفیر دا اهل قبله بنکه بیا دا اهل القبله نمراد سدی یو اعتراض پا پاکستان کی دا علماء پا تحریک طالبان پاکستان مانی داده چی لا نکفر اهل القبله دا تکفیر دا اهل سنت والجماعت پنیز باندی دا اهل قبله تکفیر نشتر یعنی سوک چی قبله طرف تا منز که انو اغتا با کافر نوی اغتا با بیدین نوی نو دیده کتاس تراغی جواب معلوم شو لا نکفر اهل القبله ما ندار چی ضروریات دا دین منی یعنی دین منی نو اغی توبیا دا اغی توبیا را کافر نسبت نکی نو کم دے چی منی انو زمان سکار دے چی اغی تا من کافر وای اغی تا منگا بی دین وای دقی مسئلے وضاحت منگ ذکر کردے دے انشاءاللہ یو دے کبر دے تفصیل وای پورا حوالو سر چی وای دا اہل القبلن مراد یو اجدان دی چی اغا قبلی طرف تا منز کئی ابو جہل خم دا قبلی طرف تا منزو نکول او دا مدینی منافقانم دا قبلی طرف تا منزو نکول لا نکفر اهل القبلی مراد اغا خلق تی مراد دی چا اغا دا دین نا انکار نکی ضروریات دا دین اغا منی نو ضروریات دا دین چی نمانی نو اغی تکفیر با بیا خام خاکی او اغا اهل سنت والجماعت اغا کرده دی وما انت بتابع قبلتهم او تنی تابیداری که ان که دا دیو دا قبلی تنی تابیداری که ان که دا دیو دا قبلی دا دی آیات او دا دی جملی سا مقصد دی دو مقصدونه په سرینو بیان کړی دی جمله باندې ځان پوهه کړي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی دی کې دا جمله خبریا په معنا د انشاء سره ده یعنی په دې کې دا په معنا د نه سره ده نو په دې کې ترجمه دسی کوي و مان تبی تابع او تب تابعداری نه کې قبلتهم د دیو د قبله تب تابعداری نه کې نو قبله خبره موږ مخ کې وکړه کنه چې یوازې قبله نه ده بلکې په دې کې نور هم ډېرې خبرې دي یعنی د دیو د دین تابعداری به تنه کې نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم د دیو د دین د تابعداری نه منع کړی دی دویم قول یو بهترین معنی ذکر کړی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او دغه سی تفسیر سراج المنیر یو بل معنی ذکر کړی دا وای و ما انت بتابع قبلتهم په دې کې اشاره ده په خوالی د نبی صلی الله علیه وسلم ته په خپل دین حق باندې او په قبله باندې یعنی اے یهودیانو تاسو تمه مکوې د دې پیغمبر په باره کې چې دیو با استاد قبله او استاد دین تابعداریو کې نو جمله خبریه بیا په خپل ایمان سره ده یعنی دا پیغمبر په خپل دین باندې ټینګ پاتې دی دا پیغمبر په خپل قبله باندې ټینګ پاتې دی د دنه دا تمه مکوې چې دی با استاد سره استاد د قبله اتباع وکي یا استاد د دین اتباع وکي د دنه دا تمه مکوې نو اے یهودو اے نصاراو او اے کافرانو د مؤمن مسلمان نه دا تمه مکوئ چې هغه وخرڅ شي او ستا خپل دین به پرېږدي او ستاسو دین به اختیار کی دا به نه کوي مؤمن مسلمان او نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه کار نه کوي ولئن اتیت الذین او کراوړی تا کسانو ته چې ورکړل شوی د هغې د کتاب بکل آیت هر قسم دلیل ستا په صداقت باندې او په تحویل د قبلې باندې ما تبعو قبلتک نو دیو تابیداری نه کوي استاد قبلی استاد دین و ما انت بتابعین او تبهم نه تابیداری کون کې قبلت او د دین د دیو د دین او د دیو د قبلې یا و ما انت بتابعین او ته نه تابیدار یو ماندا شوره جته و تابیداری نه کېدا نو دا نه شول یا دا چې ته هم نه د دیو تابیداری کون کې ردیو د قبلې او د دین د دیو د دین اے کافران د پیغمبر نه دا تمام ساته چې دا خپل دین پریک دی او تاسو دین به ومني دارسی پیغمبر نه چې د سکارونه کوي و ما بعضهم بتابع قبلة بعض دی جمله کې الله تعالی ذکر کوي زدا عینات او تعصب د دیو په خپل منځ کې الله وی د اهلی کتاب چې يهود او نصارا د دیو خپل منځ کې هم دا اختلاف کړي و ما بعضهم او ندی بعض دیو نه بتابع قبلة بعض تابعدار د قبلې د بعضو د ځواني ځان پوی کوي یهودیان او نصارا دیو خپل میند کې اختلاف دی یهودیان او بچی منځ کا او نو صخرې د بیت المقدس ته منځ کا هغه دی قبله وا صخرا د بیت المقدس او نصارا او بیت الشرق ته منځ کا بیت الشرق هغه دی چې د عیسی علیه السلام پیدا شوی نو الله تعالی پیغمبر علی السلام ته وی چې دا یو د ستا سره په اختلاف کې نه دی بلکې دی په خپل میند کې ډیره جاخې او لانجش تره یهود او نصارا مخکې ویل شوی دی یو بل تکفیر کوي خپل میند کې اختلاف دی نه یهودیان صخره د بیت المقدس ته هغه قبله وی او هغې ته منځ کوي او نصارا بیت الشرق ته منځ کوي زی د ولادت د عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام چې کوم ځای کې پیدا شوی و نو هغې طرف ته دیو مخ کو الله تعالی دی خپل میند کې اختلاف کړي الان کې دغه دواړه خبرې باطلې وې و ما بعضهم بتابع قبلة بعض او ندی بعد ردیونا تابیدار د قبلې د بعضو د یو بل سره موافقت نشته ردیو ولا ان تبعت اهواهم پدې کې خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته خو مراد د دینه امت دی اخلق پختو کې وی وی لوري ته توی مون ګوري ته واوره نو الله تعالی نبی علیه السلام ته وی چې ردی خلکو د خواهشاتو تابیداری ونه کې اسنه چې د الله دین پریک دی په دې پسې ورپسې شي نو پیغمبر علیہ السلام دا کار چرته کو خو مونږ او تاسو ته وای چې چرته دا الله تعالی دین پرنګ نګدی دا یهود او نصارا تاسو دشمنان دی دیو تاویداری ونه کوي نو خطاب دی نبی علیہ السلام ته خو لیکن مراد دی نه امت د نبی علیہ السلام دی ولا ان تبعت اهواهم او کچری تاویداریو کې تر دیو د خواهشاتو خواهشات مخ کې تاسو ما ویلی به دلیل خبرې دیو خواهشات د دیو قبله خواهشات د دیو هغه دین چې د دیو د ځان نه جوړ کړی دی ولئن اتبعت اهواهم که تا تابعداري وکړله د دیو د خواهشاتو من بعد ما جاک من العلم وروستو د هغې نه چې راغلی دی تا ته علم پویه د قرآن د علم نه مراد دی کې علم القرآن تی مراد ده پویه د الله تعالی د دین د دینه مراد وحی ده نو الله تعالی وایي که تا دا کار وکړ نو انک اذا لمن الظالمین یقینا تو په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نشي تفسیر جلالین وی انک اذن یعنی ان اتبعت فرضن دا فرضن ولی وی بالفرض والتقدیر نبی صلی الله علیه وسلم خو ردیو تابیداری نه کوله خو پر اس کا یک چر د تا د دیو تابیداری وکړه نو تا باندې ودا ټاپل گی اے پیغمبر چې ته بیا هم ظالمی ته به هم ظالمی اگر کته الله پیغمبر ولی نه خو کته د دې يهوديانو تابعداري وکړه الله تعالی وي ته به ظالم شي نو تاسو ته ما ویل چې دا پیغمبر علی السلام ته وي هغه خدا کار نه کاو خو آی او وای هغه ته او اورې ما او تاته نو اے مسلمانانو کته سره د يهوديانو تابعداري وکړه نو تاسو به ظالمان شي تاسو به ظالمان شي کدا اللہ تعالی دینم پر خو در بل چا دین چو مانی خو بل ظالم شلی انک اذا لمن الظالمین الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون دی آیات کی دا اہل کتاب او دو اقسام بیانی یو اہل کتاب اغری چغل حق تابع دی او دویم هغه اهل کتاب دی چې هغه حق پټون کړي او د الله تعالی دین هغه پټي د الله تعالی دین نه مني مخکیم ندی وضاحت ذکر شوی الذين اتيناهم الكتاب هغه کسان چې ورکړی دی مونږه غیتا کتاب یو اوتل کتاب او دویم اتيناهم نو دوانو کې فرق ویلې شوی چې اکثر زینو کې آتای نه هم ذکر کیږي په حق پرستو اهل کتاب او فبارکی او اوتل کتاب ذکر کیږي اغه اهل کتاب چې اغه باطل پرست دي حق پرست نه دي نو هغه لپاره اوتل کتاب لپس ذکر کیږي الذين ها کسان آتای نه هم الکتاب چې ورکړه دې مونږه هغه ته کتاب یعرفونه پیجنی حقانیت د پیغمبر کما یعرفون ابناءهم لکه سرنگی جی پی جنی دیو خپل زامن امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اگر حدیث ذکر کرے دی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اصل کی اول یہودی ہوں او بیا ایمان راوڑے ہوں نو اللہ تعالی وی دی آیات کی چی دا یہودیان دا پیغمبر دا سی پی جنی لکه خپل زوی چی خلق پی جنی چی دا زمان زوی دی او دا زد او دا عناد دا وجه نداغی نه انکار کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نا پختنا اکللا وی آیت دا پیغمبر دا سی پی جنی لکه سرنگی چی سڑیخ پل زوی پی جنی وی دا تا پی جنی کنا دکا چی دا مسل کی مخی یہودی ہو نو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل جواب او تورکا وی دا پیغمبر زد خپل زوینم زیاد پی جنو وی ولی وی دا اسمان امین دا زمکی امین تا وحی را وڑی دا اللہ تعالی دا طرفنا دا اسمان امین سوک دی جبریل علیہ السلام او دا زمکی امین سوک دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دا زد بلکل پی جنو او دا زوی فبارکی زد پا یقین سر نشمی اللہ چرا دی مور سکڑی دی وی دا مونږ دا پیغمبر زه دومره پیژنم چې د خپل زوی نم زیات پیژنم نو یهودیان الله وی دا پیغمبر د سینې چې دا نه پیژنده دا داسې پیژنده لکه سړی چې خپل زوی پیژني بلکې هغه خپل وی د زوی نه مونږ زیات پیژنو ځکه چې د زوی په باره کې مونږ دا یقین نشو کولای کېدای شي مور یې چرته څه خیانت کړی خو دې پیغمبر په باره کې مونږ دا نشو ویلی چې دا حق نه دی خو هسې د زد او د عناد د وجې نه صرف نه مانه بله څه خبره نه وه امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی الذين اتيناهم الكتاب اغه کسان چې ورکړل دي مونږه غي ته کتاب یې عارفونه په جنی حقانیت درې پیغمبر هو زمير راجي دي تفسير سراج المنير ذکر کړی دي نبی صلی الله علیه وسلم ته زمير راجي دي او امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي وای هو زمير راجي دي صحت د دین د نبی صلی الله علیه وسلم ته نو بیا معنا ودا کوي یعرفونه فی جنیدا حقانیت د دین د پیغمبر دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی دا او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو بل معنا کړی دا و یعرفونه کی زمیر راجل تحویل لقبلی تراجی دی یعنی دا تحویل لقبلی دا سی فی جنی چې دا یقینی او رشتیا خبره ده او حق خبره ده لکه سرنګی چې یو سړی خپل زوی فی جنی کما یعرفون ابناءهم لکه سرنګ جه پیجنی دیو ابناءهم خپل ځامن پیجنی وان فریقا منهم یقینا یدل دیونه علی یکتمون الحق خامخا پټی حق لرا او هم یعلمون او حال داري چې دی پویږي په حق باندې و ان فريق منهم دا دویم فريق ذکر کئ دا حق پټاو نو د سده وجنه حق پټاو مخکر دی وضاحت استما ذکر کړو د دیو د ریاست د وجنه زمونږ اقتدار به ختم شي زمونږ حکومت به ختم شي او یا دیو تبا غا عوامو خلقو غا اړی مړی راوړلې نو بیا به دا زمونږ نه خلاص شي د دیو جنا غا حق خبره نه کوله او دیو په دی باندې پویدل کومږه دا بیان کو چې دا پیغمبر حق دی نو بیا و خلق د دیو تابعداری کوي زمونږ غا عزت او زمونږ غا احترام او زمونږ غا ریاست او مشری به ختم شي د دیو جنا حق خبره نه کوله وإن فريقا منهم يقينا يدلون على يكتمون الحق خامخاطه حق لرا وهم يعلمون وحال دار چدی پویگی په حق باندې الحق من ربك فلا تكونن من الممترين دی آیات کې الله تعالی تعریف د حق بیانې چې حق څه ته ویل کېږي بس حق هغه څه ویل کېږي چې الله تعالی د طرف نه کم شی راغلی بس هغه ته حق وایي نو دی آیات کی تعریف دا حق دے دویما خبر پا دی آیات کی تحذیر دے پاغی کی رشک کولونا یعنی ہر کل چی حق دا معلوم شو نو بیا تحذیر اللہ تعالی جی کر کئی یر اللہ تعالی جی کر کئی اگا کسانو تا چاگا پا حق کی بیا شک کئی نو دا دو خبری دی آیات خلاص شولا الحق من ربکا دو دری ترکیبونه علماء ذکر کړی دی خو آسان ترکیب داره چې دا الحق دا مبتدا ده او من ربک دا خبر دی رفار دی مبتدا نو معنا دا شولا الحق وحق حق هغه دی من ربک چې ثابت دی استاد رب ذ طرف نه په وحی جلی یا په وحی خبی سره ځکه چې دا پیغمبر کما خبری کین نو دا رضان نه خبری نه کین نو که وحی خفی وی او که وحی جلی وی تاسو په غیبه نه پویږئ وحی جلی قرآنی کریم ته وی او وحی خفی در رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته وی نو استاد رب د طرف نه چې دی پیغمبر ته سره اغلی دی کاغه قران دی او کاغه احادیث ته نبی صلی الله علیه وسلم دی نو بس دق ته حق ویل کی الحق من ربک حق هغه ته وی چې استاد رب د طرف نه هغه ثابتی بس دغه حق دی ثابت وی د استاد رب د طرف نه په وحی جلی یا وحی خفی سره فلا تکونن من الممترین نو مکیگتا دا شک کونکو نا پا دی جملہ کی ام خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا خلی کن مراد تی امت دے نبی علیہ السلام تا اللہ تلاوی تا شک مکوا نو نبی علیہ السلام خو شک نکاو خو منگو تاسو تاوی چرد تاس شکو نکے بیا تفسیر سراج المنیر دے کی دو توجیحات بیان کری دی شک دا سر وجن مکوا شک مکوا تا پا حق کی پا سبب دا اختلاف دا کتابیانو باندے بسبب اختلاف اهل الكتاب دا کتابیان په دی حق کې شک کوي نو دا غي د شک د وجه نه تچرته شکی نشي حسنه چې باطل پرس مولیان یو خبر او کی او تا دا غي د اختلاف د وجه نه چستا سره اختلاف کوي په حق کې اختلاف دی دا غي نو دا غي د وجه نه تچرته د الله تعالی په دین کې شکی نشي دوی مانا تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دا فلا تکونن من الممترین مکی گتا دا شک کون کنا پا سبب دا پتاولو دا کتابیانو حق لرا دا اهل کتاب چری اغا حق پتای بسبب کتمانهم الحق یعنی دا کتابیان چی دا حق پتای نو چرت تپا دی که شک ونکی چی زدا زما دا مسئله حق ندا زکا کدا حق ویندی نور مولیان بم دا مسئله کړی وی الله تعالی وی کدا نور مولیان دا حق مسله پټی نو دیو جن ته چرته بل خپل مسله کی شکی نشي شر دا خدای یوازیم دا نور ټول مولیان نوری مسله بیانې او دا څه بیانو نو دیو دا مسله پټی نو زما دا مسله به حق نه ای الله تعالی وی دیو جن په خپل مسلو کی شک کنه کی فلا تکونن من الممترین نو مکی گتا دا شک کون کنا پر حق کې په حق کې تشک مکو